Program trzeci Polskiego Radia. Sobota, 13 lipca. Minęła szósta. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Lek na niedoczynność tarczycy trafił do aptek. Resort zdrowia monitoruje dostawy innych preparatów. Zmarł Maciej Jankowski, jeden z twórców AWS-u i były szef Mazowieckiej Solidarności. 9-milionowy gość odwiedził Centrum Nauki Kopernik. Do Polski dostarczono lek na niedoczynność tarczycy, którego do tej pory brakowało w aptekach, poinformował w Trójce wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Dostawy zostały wstrzymane m.in. ze względu na przestój w chińskich fabrykach. Wiceminister Cieszyński mówił na naszej antenie, że resort monitoruje dostawy innych leków. Cały czas pracuje zespół, który analizuje tę sytuację. Widzimy, że ona się poprawia, widzimy, że coraz większa liczba podmiotów jest już zaopatrzona w te leki, dzięki czemu pacjenci będą mogli liczyć na to, że one będą dostępne w aptece. W poniedziałek ma być uruchomiona infolinia. Pracownicy Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego i NFZ-u będą informować pacjentów o dostępności leków lub ich zamienników. Zmarł Maciej Jan Stanisław Jankowski, były szef zarządu regionu Mazowsze Solidarności. Do związku wstąpił w 1980 roku. Po 13 grudnia 81 był internowany. W latach 80. działał w podziemiu. Był jednym z współtwórców akcji wyborczej Solidarność i w latach 1997-2001 posłem AWS-u. W 2000 roku znalazł się w Komitecie Wyborczym Poparcia Andrzeja Olechowskiego w wyborach prezydenckich. Po nieudanym starcie w wyborach do Senatu w 2001 roku wycofał się z życia politycznego. Senat przyjął z poprawkami specustawę o budowie Muzeum Westerplatte i wojny 1939. Projekt ustawy przygotowali posłowie PiSu. W intencji autorów usprawni ona budowę muzeum plenerowego na Półwyspie, mówi senator PiSu Krzysztof Słoń. Jeśli teraz nie weźmiemy się za to, jeśli nie zrobimy z Westerplatte takiego przyczółka naszej historii, naszej tradycji narodowej, naszego heroizmu, to następnym pokoleniom będzie to coraz trudniej przychodziło. Odrzucenia projektu domagała się opozycja. Senator Platformy Obywatelskiej Piotr Florek mówi, że inwestycje można zrealizować bez przyjętej ustawy. Wszyscy oczywiście jesteśmy za tym, żeby wybudować muzeum. Myślę, że pani prezydent miasta również Gdańska, dlatego że no to jest ważna inwestycja. Natomiast no, można było to zrobić w inny sposób, w metodzie współdziałania, a nie zabierać na przykład 9 hektarów gruntu miast, no bo tak ta specustawa działa. Ustawa ponownie trafi teraz do Sejmu. Kreml planuje zmiany w prawie umożliwiające Władimirowi Putinowi zachowanie władzy. Tak twierdzi agencja informacyjna Bloomberg. Zgodnie z obowiązującą w Rosji konstytucją, obecna kadencja prezydencka wygaśnie w 2024 roku. Putin mógłby się ponownie ubiegać o najwyższy urząd w państwie dopiero po 6-letniej przerwie. Bloomberg, powołując się na źródła w administracji prezydenta, napisał, że chodzi o takie poprawki, które zwiększą uprawnienia premiera kosztem prerogatyw prezydenta. Agencja zastrzega jednak, że nie będzie to proste przeniesienie ciężaru władzy z jednego ośrodka do drugiego, ponieważ wtedy ten manewr polityczny nie różniłby się od podobnych podjętych w części republik dawnego Związku Radzieckiego. Władimir Putin chciałby przejąć całkowitą kontrolę nad parlamentem i rządzić jako silny premier, lojalnie wspierany przez deputowanych. Politolog Dmitrij Oreszkin tłumaczy, że Władimir Putin znalazł się w trudnej sytuacji, ponieważ nie może kolejny raz być prezydentem, a jednocześnie nie chce oddać władzy. Część niezależnych komentatorów stwierdza wprost, że żadne roszady polityczne nie zmienią sytuacji. W ich ocenie, dopóki Władimir Putin nie dopuści do wolnych wyborów, Rosja będzie państwem rządzonym przez dyktatora. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 9-milionowy gość odwiedził Centrum Nauki Kopernik. To 7-letnia Zosia z Piły, która przyjechała razem z 6-letnią siostrą Antosią i z tatą. Jesteście Państwo 9-milionowym gościem Centrum Nauki Kopernik. Co za niespodzianka. Bardzo serdecznie gratulujemy. Ja jestem na urlopie, dzewczyny są na wakacjach, wiadomo. Artur Czeński. Za pierwszym razem nam się nie udało. Byliśmy w okresie przedświątecznym w zeszłym roku. Tym muzeum się bardzo dużym powodzeniem cieszy. W związku z tym przybyliśmy wtedy na godzinę 12-13. Niestety nie udało się wejść. Przywitał nas kto? Na wejściu, tam co stoi, co rusza. Nie, Kopernik nie, ten co się tam rusza. Tak. Robot. Wydaje nam się, jesteśmy przekonani, że wizyta tutaj. Robert Firmhofer, dyrektor Centrum Nauki Kopernik. Daje dużą wartość dodaną, różnego rodzaju, wartość poznawczą, ale także wartość społeczną, wartość komunikacyjną. Centrum Nauki Kopernik odwiedza codziennie od 3,5 do 4 tysięcy osób. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Tak, Jansi, związany z zespołem Sigur Rós, rozpoczął 9 lat temu swoją solową płytę Go. Ten utwór nosi tytuł Go Do i ja słyszę w nim ptaki, nie wiem jak państwo. No a jeśli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie, to ja myślę, że państwo już tę naszą poranną, sobotnią marszrutę znają mniej więcej. Zaczynamy od ruchu, potem też nie zwalniamy tempa. Za chwilę będzie Henryk Sytner z gościem, z Leszkiem Cichym, opowiedzą o bezpieczeństwie w górach. Przed siódmą jeszcze ja podpowiem, w co się bawić w ten weekend w Polsce. Po ósmej zaproszę państwa na spotkanie z delfinami. Będzie też wątek stomatologiczny, ale bez użycia narzędzi. Proszę się nie obawiać. No i jeszcze ta wakacyjna godzina, bo w wakacje zapraszamy na weekend, trwa godzinę dłużej. Pojawi się temat podawania bądź niepodawania ręki. A tuż przed dziewiątą Gabi Dermetko i dr Artur Zagajewski opowiedzą o kolejnej niezwykłej roślinie. A teraz będzie ważne przesłanie. Ue fadi, tam vikari tata, alivi, wantu sudo deba, love tu, nai halifi, du soldi du tonana, wekiri. Pytasz mnie, jak powstrzymać ten czas? Pędzi tak, jakby wpadł w jakiś trans. Powiem ci, na ciężkie czasy Horacy radził tak. Radził tak, chwytaj dzień, tak by znaleźć swój rytm. Chwytaj dzień, ciesz się chwilą i żyj, zawsze idź za głosem serca, a dojdziesz tam, gdzie chcesz, tam, gdzie chcesz. Chwytaj dzień, z całej siły go łap, chwytaj dzień, aby czuć życia smak, nie martw się, a własny finał uklaruj wina swe. A taj dzień. Ze świata w domu sobie zrób raz, dwa. I pod narkozą nieba pięknie lekko trwaj i trwaj. Nie kochaj się w przedmiotach, nie pożądaj zła. Trzymaj się w życiu tego, co nietrwałe, co łagodne, co pogodne, co ci w duszy gra. Chwytaj dzień, z całej siły w goła. Chwytaj dzień, nie martw się o własny finał i klary wina swe. A for me, happy be, happy be where to die. I believe, after far be set time. Kaja i Zbigniew Wodecki, ileż słońca w głosie. To program Trzeci Polskiego Radia, 17 minut po szóstej, Henryk Sytner. Medal dla każdego. Mamy wakacje, coraz więcej naszych słuchaczy wybiera się na wędrówki. O czym pamiętać, aby te rajdy były bezpieczne? Odpowiada zdobywca Korony Ziemi Leszek Cichy. No cóż, myślę, że nie ma to jak dobrze przygotowana wyprawa czy wyjazd. I to nie każdy rejon. W górach oczywiście trzeba brać pod uwagę aktualną pogodę. No, nieprzypadkowo na przykład Tatry Słowackie są do 15 czerwca zamknięte. Wysokie, dlatego że po prostu ścieżki są oblodzone, zaśnieżone, więc nawet latem, jak widać, czy początku lata, może być się okazać, że te trasy są nie do przejścia albo są znacznie trudniejsze. Mnie zawsze jeszcze dziwi, że wszyscy jak gdyby są trochę zdziwieni, że tam jest o taki znaczek, że 2 godziny do najbliższej góry, zakrętu czy do Syniska. A okazuje się, że jak jest śnieg, trudne warunki, to czasami czas trzeba przemnożyć przez 2. A niekiedy więcej, nigdy w ogóle nie da się przejść. No i oczywiście, jeżeli już mówimy o dopasowaniu do pogody, do warunków, to również myślimy o odpowiednim ubiorze. Ja zawsze mam przynajmniej jedną cieplejszą rzecz więcej, niż przewiduję, że będzie potrzeba. I najczęściej powiem szczerze, że to nie mnie się przydaje, tylko moim koleżankom, z którymi idę, no bo za mało tego ciepła mają w sobie i na przystanku, jak stajemy, okazuje się, że się często zimna i trzeba dać do dodatkowego ubioru. Ważne jest chyba zapoznanie się z trasą. Mam na myśli mapy, przewodniki, rozmowy z doświadczonymi turystami. Ja to zawsze powtarzam, że tak naprawdę takie wszystkie przygody trzeba, zwykłe nawet trasy, przeżywać w trójnasób. To znaczy najpierw czytamy o tej trasie przed, potem ją poznajemy i ja bardzo często wracam jeszcze po przejściu takiej trasy, wracam do przewodnika, którego przeczytałem, czy do mapy i oglądam i czytam o tym miejscu, którym pokonałem. Porównuję to ze swoimi wrażeniami. Myślę, że to po pierwsze nas jakoś wzbogaca, bardziej zapada nam w pamięć ta nasza trasa, no a chyba co najważniejsze, czyni ją jednak bezpieczniejszą. No i bez brawury. Nie tak często, ale bardzo głośne są te przypadki wybrania się zupełnie... Niezbaczanie z trasy. Tak, w letnich ubiorach na zimowe wejście na śnieżkę, baczanie z trasy, potem te dramatyczne telefony. Na szczęście we wszystkich polskich górach mamy dobrą, bezpieczną sieć. Czyli jeżeli tylko pamiętamy o zabraniu telefonu i telefon jest naładowany... I zostawić wiadomość. Trzymamy go w cieple. Bardzo często naładowany telefon trzymany w plecaku bardzo szybko nam się rozładowuje. I oczywiście jak zostawiamy wiadomość, to trzymamy się planu. Leszek Cichy, Henryk Sytner, Medal dla każdego co sobotę, kwadrans po 6:00, a piosenka, która za chwilę, należy do piosenek gimnastycznych, bo jest sporo tam odliczania, ale jest to piosenka w języku obcym, więc niekoniecznie Państwo muszą wykonywać te konkretne ćwiczenia. Pozostajemy w ruchu, proszę Państwa, które zapowiada i o które prosi Robert Preston, ale warto poskakać, można przysiady jakieś zrobić, pajacyki. No to zaczynamy. Touchdown every morning, 10 times, not just now and then. Get that chicken fat back to the chicken and don't be chicken again. No, don't be chicken again. Push up every morning, 10 times push up, starting low. Once more on the rise, nuts to the flabby guys. Go you chicken fat, go away. Go you chicken fat, go. Get ready now for exercise 1. Stand with feet together, hands behind your head. Bend and touch your elbow to opposite raised knee. Ready, begin. Left to right knee, right to left knee. Left to right knee, right to left knee. Touch and change, touch and change. Touch and change, touch and change. Touch and change, touch and change. Exercise 2, feet apart, hands at chest, palms down, elbows shoulder level. Ready, snap and the elbows back. Fling the arms wide. Snap the elbows back. Fling wide. Double. Snap back. Fling out. Snap back. Fling out. Snap back. Fling out. 4, 2, 3, 4. 5, 2, 3, 4. 6, 2, 3, 4. Exercise 3. Run and jumps in place. Run in place 16 times. Jump in place 3 times. First apart, then together. Ready, begin. Run in place. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pick those feet up. 5, 6, 7, 8. Jump apart, jump together. Jump apart, jump together. Apart, together. Everybody sing. Go, you chicken fat. Go. Dismissed. No to można powiedzieć, że jesteśmy już po rozgrzewce. Można teraz potańczyć. Dancing shoes, dancing shoes, oh, dancing shoes, dancing shoes.

Subiektywny przegląd wydarzeń rozpoczynamy dzisiaj w Szczecinie, gdzie od wczoraj trwają Dni Rzeki Odry, w tym roku bez flisu odrzańskiego, ale zaplanowano m.in. koncerty na pływającej scenie przy Bulwarze Piastowskim, bezpłatne spływy kajakowe oraz zwiedzanie i rejsy zabytkowymi jednostkami z Niemiec. I w Szczecinie także, w Starej Rzeźni na Łasztowni, w ten weekend odbywa się czwarta edycja Gry w Tango Maratonu. Będzie ponad 80 par i blisko 30 muzyków z różnych części tangowego świata. Przyjadą DJ-e z Niemiec, Norwegii, Urugwaju, USA i Argentyny, a poza tangowymi imprezami w programie maratonu znalazły się także warsztaty, flashmob w niedzielę o 11.30 przy fontannie na Wałach Chrobrego oraz rejs statkiem, a ten maraton tanga wystartował wczoraj o 20.00, więc pewnie trwa jeszcze. W ubiegłych latach rekordziści tańczyli bez przerwy ponad 20 godzin. Kolejny punkt na naszej mapie to Toruń. Dzisiaj na Błoniach Nadwiślańskich o 15.00 wystartuje tam Festiwal Kolorów. Będzie sporo muzyki, z tego co widziałam w programie, i będzie kolorowo oczywiście. A w Gdańsku trwa 23. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA. W weekend spektakle odbędą się w przestrzeni głównego miasta, Starego Miasta, Długich Ogrodów i Stoczni. A festiwal trwa od czwartku i występują w nim teatry z Polski, Rosji, Białorusi, Francji, Włoch, Hiszpanii, Danii i Holandii. Tegoroczny spektakl finałowy to Moire Experience hiszpańskiego teatru Voila. To jest kombinacja koncertu rockowego i podniebnego widowiska akrobatycznego, a ten spektakl odbędzie się na Placu Zebrań Ludowych. Teraz Białystok, bo tam na kampusie Politechniki Białostockiej od 11 lipca do jutra trwa fiesta balonowa, już druga, i można się podczas fiesty zakochać w sporcie balonowym, przynajmniej tak zakładają organizatorzy. Najbardziej spektakularnym punktem fiesty będą jednoczesne starty ponad 20 balonów, które zjadą się do Białegostoku z całej Polski i z zagranicy, ale będą też pokazy sprzętu balonowego, pasażerskie loty balonowe, spotkanie ze zdobywcami Pucharu Gordona Bennetta w 2018 roku, czyli z Jackiem Bogdańskim i Mateuszem Rękasem. Będą pokazy paralotniarzy i spadochroniarzy i będą pokazy zdalnie sterowanych modeli samochodów, ale oczywiście to nie wszystko. Proszę zajrzeć na stronę internetową. Impreza nazywa się Fiesta Balonowa w Białymstoku. No i nie zapominamy także oczywiście o ważnych historycznych rocznicach, bo dzisiaj kulminacja wydarzeń tegorocznych Dni Grunwaldu. O 15.00 rozpocznie się 22. inscenizacja Bitwy pod Grunwaldem według scenariusza i w reżyserii Krzysztofa Góreckiego, ale dziś także jeszcze między innymi przed 15.00 Mistrzostwa Polski w walkach rycerskich, i to mistrzostwa dla nieletnich. No i jeszcze Morze Radawa i 29. Międzynarodowy Zlot Motocyklowy. Sporo atrakcji jest przewidzianych, z tego co widziałam. Rockowa muzyka, rockowe jedzenie, a także plaża. No a na koniec jeszcze wracamy na Wybrzeże. W Sopocie rozpoczyna się dzisiaj Sopot Film Festival. Warto zajrzeć do programu i do kina. Też jeszcze za chwilę wrócimy. Maybe it's a kookiness. Tak brzmiały lata 90. To Suede oczywiście i Trash. A my teraz zaglądamy do kina, jeśli się przejrzy program premier, bo w kinach oczywiście od tygodnia skacze Spider-Man, ale w tym tygodniu na ekrany wchodzi między innymi kolejny horror z lalką Annabelle w roli głównej, samochodowa komedia, film o nastoletnim geniuszu, francuski, i komedia romantyczna w rytm piosenek Beatlesów według scenariusza Richarda Curtisa i w reżyserii Danego Boyla. Here Comes the Sun, tym razem zaśpiewał Jaime Spatel ze ścieżki dźwiękowej filmu Yesterday, z którego można się dowiedzieć, jak wyglądałby świat bez Beatlesów. Tam jest odpowiedź. No i jeszcze filmowo mamy też parę kartek urodzinowych do wysłania dzisiaj. Urodziny dzisiaj obchodzą między innymi Patrick Stewart, 79, czyli aktor związany z serią X-Men, ale także pamiętamy go doskonale jako kapitana Picarda z serialu Star Trek. No i dzisiaj urodziny obchodzi Indiana Jones, Han Solo i Decker w jednym, czyli Harrison Ford, 77, a piosenkę dla nich zaśpiewa również dzisiejsza jubilatka Maja Kleszcz. Wiem, że kiedyś się wyczerpie studnia tęsknot uczuć mych, co wart będzie wtedy życia trud. Pochłaniamy się nocami i trawimy się za dnia. Wieczorem znów rośnie w nas głód. Nocą jesteśmy głodni, nocą jesteśmy szczodrzy, nocą jestem podległa, sytość rodzi w nas bód. Jak ćma do płomienia świecy, podążasz do mnie znów. Ja sercem pomagam ci. W brzuchu mym płomienie rosną, ogarniają mnie. Pochodnią żywą staje się znów.